मेन पॉइंट्स लिख लेते हैं। पांच मेन पॉइंट्स हैं रुकू के। पहला पॉइंट है कह दो, इसमें पांच बातें हैं। क्या हम अल्लाह को छोड़कर इनको पुकारें जो ना नफ़ा दे सकते हैं ना नुकसान। अल्लाह ताला सीधा रास्ता दिखा चुके। कह दो हकीकत में रहनुमाई तो सिर्फ़ अल्लाह ही की है। इसने हुक्म दिया है, मालिक कायनात के आगे सर तस्लीम खम कर दो, नमाज कायम करो, इसकी नाफरमानी से बचो। इसी की तरफ समेटे जाओगे। दूसरा पॉइंट है अल्लाह ताला की सिफात। चार पॉइंट्स हैं इस मेन पॉइंट में। इसने ज़मीन व आसमान को बरहक पैदा किया, जिस दिन वो हशर चाहेगा हो जाएगा, जिस दिन सूर फूका जाएगा बादशाही उसी की होगी। वो गैब और हाजिर हर चीज़ का जानने वाला है, दाना और बाखबर है। तीसरा पॉइंट है मुशाहिदा हक। पांच बातें हैं इसमें। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ज़मीन का निज़ाम सल्तनत दिखाते हैं। तारा देखा, कहा रब है। डूब गया, कहा ये रब नहीं हो सकता। चांद देखा, कहा रब है। डूब गया, कहा ये रब नहीं हो सकता। अगर मेरे रब ने रहनुमाई ना की तो मैं गुमराह लोगों में हो जाता। सूरज देखा, कहा रब है। डूब गया तो कहा मैं इनसे बेजार हूँ। जिन्हें तुम खुदा का शरीक बनाते हो, मैंने अपना रुख यकसू होकर उस हस्ती की तरफ कर लिया है जिसने ज़मीन व आसमान को पैदा किया। मैं हरगिज़ शिर्क लाने वालों में से नहीं। चौथा पॉइंट है कौम के एतराज़ात का जवाब। क्या तुम अल्लाह के बारे में मुझसे झगड़ा करते हो, जबकि अल्लाह ने मुझे राह रास्त दिखा दी। मैं तुम्हारे ठहराए हुए शरीकों से क्यों डरूं? मैं तुम्हारे शरीकों से नहीं डरता। अगर मेरा रब चाहे तो वही होता है। मेरे रब का इल्म हर चीज़ पर छाया हुआ है। पांचवा पॉइंट है फरीकैन में से अफजल कौन है। दो पॉइंट्स हैं इसमें। अमन उनके लिए है जो राह रास्त पर हैं और जो ईमान लाए। पसंदीदा रवैये देखेंगे। कायनात में गौर करना। नमाज कायम करना, अल्लाह से डरना, उसकी तरफ जमा किए जाने का एहसास रखना, शिर्क को बर्दाश्त ना करना, अपने आप को एक रब के सामने झुका देना, खुद साख्ता माबूदों से ना डरना, ईमान को जुल्म के साथ ना मिलाना। नापसंदीदा रवैये। کفر کی وجہ سے حیران رہنا. بتوں کو پوچھنا یا جھوٹے معبودوں کو پوچھنا آپ یہ لکھ سکتے ہیں. چمکنے والی چیزوں کو خدا سمجھنا, شرک کرنا, بغیر دلیل کے باتیں کرنا, اور عمل کی یہی باتیں ہیں کہ سب پسندیدہ رویے اپنانے ہیں اور ناپسندیدہ سے اپنے آپ کو دور کرنا ہے, مالک کائنات کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہے, قیامت کے دن کو آنکھوں کے سامنے رکھنا ہے, جس دن کوئی کسی کے کام نہ آئے گا, کوئی نفع اور نقصان نہیں دے گا, کوئی نہیں دے سکے گا جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے. اس سے دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو اپنا بنا لے, کہ ہم یکسو ہو کر اپنا رخ اس کی طرف کر لیں اور اس کی رضا والی زندگی گزاریں, اور موت بھی ہمیں اس کی رضا والی نصیب ہو. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, والسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین.